mukanda mubashinji wa Petelo. Petelo wakamo shapita mubashinji. Ami Petelo, mutumi wa Yesu kidishitu. Natume mukanda uno kujibanwe bonso batongwe na leza. Bapalaka nyine muntanda ya Ponto, nemuyanga Latea, nemuyaka Padose, nemuyaji, nemuya Bitinia. Banwe batongelwe kamwa longolwe jile kala leza tata. Mwapa ndulwamo na muya ujila amba mukokele Yesu kidishitu, nekutoke jiwa na mashiyanji. Guntu nendoe bimuvudi jiweko. Leza sanyafu mwetu Yesu kidishitu atumbijiwe ntumbo. Palu salwa ndiluka tampe, wetu vele bumi bufia, paha sangu ile Yesu kidishitu mulufu, ekiotu kulufijile nyeke. Bewabi tujeleleza bantu banji bya ebalamini. Ibufia anike mkokesha fokubola na nsha kuikala neviko na nsha kushimisha kukelema kwabu. Bwimubikilwe momwa mumachulu. Banwe balamiwe na bukomo waleza palu itabisho. Enka neji kafika lupa njilo lujipa wifi ne kusokolo akuno kumfulo kwa miaka. Imubi nobi momu sangejile. Na shabi omu kileme nenuwe viji na miswelo ne miswelo ya bitompiwa kwa kino kitachikicheche. Abyo na abyo ili ya kuyuka nyabuleme walu itabisho lwenu. Enka kwa sahabu yako nekabitufu. Na yo itompi wanga mumujilo, nilu itabijolu enu ilutabu kesabu buleme. Na lulutompi wamba, luyukane molu nyingili. Emomu kapelua, kwanwa netumbo nebuleme pakasokoka Yesu kidishitu. Aye omu suele kumumo na mpika, kaji mumu itabijie na nshake mumumu enepo. Ekyo musanga jile nesanga jiantumbo, ikomane mwa kushintulu ilayo, nebine enua. Mwanda mubata mbula chomwa itabijije. Ikupa anda kwa miu ya yenu. Bafumiki nabo bajiba fumika bunobuntu bube mupewabu. Kaji bajiba kimba kimba mpata. Beifangula kusaka kuyuka mwendele lupa ndilolunu. Bajiba kankamene kusaka kuyuka kitachi. Nebi kayuka nyakyo. Dajibi yombola muya ujila wakitishitu oba jinanji. Mwanda wajui balombola kalabi ya malwa bikamona kidishitu netumbo ikalondako. Na shibeba shintu lujile kajiamba, wa omusapu omu tuikilwe, ke wakumusapu ila bobanwe bene, iwa kusapu ila bake ya kumeso. Na shibanwe vano mubafu kutambulao kujibasapu jiba mianda miyampe, besamba kubukomo wamu ya ujila wamunu watu minwe. Kajineba mwike unu nabo, basakanga kujingulula mobi kajili. Na kionenu taiko michima yenu, mwila meisene ne mubionso, mkulufijijile tu jese jomu keselu wa pakasokoka Yesu kidishitu. Ikalai wabana wakokele, kemu kikalai momu ajimu ikajile kala kala mubi akusa kasaka kuli. Komu ajiba akubulu akuyuka kintu. Mwandaleza we muichile vya jujila, nenu ikalai wa jila mungi kajilo yenu yonso. Enka mwakisone kelu amba. Ikalai wa jila, mwandami muine ne ujila. Mumilo mbelo yenu muitangaleza butata. Aya uchibilanga bantu mambo muswelo umohonka. Ulondela kama ulongele muntu. Ekyo kyo mufanyinwe nenu, muwano mafuku abe mushajilako kuikalapa anofashia. Mulombole, mumuika jilo wenu, kilemeko kyo mumulemekele. Mwanda muyukile lufuto lomu haku ujilwe nalo, kumiswelo yenu mikobakane yangika jilo yenu, imu shijile bankambo benu. Kemu kujiliwe vona lufeto, lufuwa uleme, famo wanda lama, na shasa abu, Ina mashima leme akitishitu, wajikawa mukoko mwana, mwampikwa ulema na shaviko. Aye watu ngelue na leza kalane, epa nufantanda pene kepa pangilwe. Wamweke jiwa mkino kitachikia kufulo, famo wanda wabanu. Fajiaye, muba itabisha leza wamu sangu ile mulufu, wamu fantumbo. Ekyo muitabishije nka leza ni kumukulufila. Byomu betoke jami chima yenu fa kukokela kukia bine bine kia kuswa bana benu beta vishie. Wapiku wabuza zangi. Mwisanswe hivi katampe banu webene na bene ne muchima wenu onso. Kaji, mubabu tulua jipia. Ke kuluku nwalu bola po, Ikuluku nwalu wampiku wakubola lwa muanda mumi wanyeke ne nyeke waleza. Enka mokiso nekelu ama. Bantu bonso bajikawa biyombo. Tumbo yabo yonso ijikawa maluba abiyombo. biombo biumanga, maluba nao akukuka. Ino kine nwa chafije mukulu wakio, icha nyeke ne nyeke. Kine nwa kino, inyanda miyampe, yobe musafu iji. Petelo wakamo shapita yabu bichi. Fano nanshi fundula imiswelo yonso yanshikani. Nebube labonso, nebusa zangibuine, ne mukao, ne kune nabia kushikisha aba kwenu. Mwikale famo kabu wabana balukeke babila mabele. Mwabile nenu mabele mayampe akumuchi mamba mutame mulufa anjilo. Monka mokisonekelu amba, muba atompa kubu yampe wanfumu etu. Fwena ikuji mfumu etu. Aye jiwe juu mijapelelue na bantu. Nashi kudileza ejo jitongwe jabulemi. Nenu monka kawa mawe momi. Mubakibwe mujibo ya bumu ya ujila. Amba mwikale kitango kia babi tobo bashila. Bakwela bita fwabi ya kumichi mabi sangasha leza padi Yesu kijishita. Mwanda kisonekelue mba. Talai natonge jiwe jileme. Nejitula muziona bujitabu kile buleme. Yewa wita vijajo kakafupo bumfu. Jiwe jino ijabule mebuka tampe kujibanu ebeta vijie. Inokubo baba mpikuwa kuita vijana abo kisonekelue mba. Jiwe jaelelue na bo baki. Ejoja alamukile kejitabu kile buleme. Kaji amba. Ijiwe jakuku kaji abantu. Ikijiwe kia kuiba poneja. Baku kele muanda babelele kuita vijia kine enua. Nabo ekoba aji batungirwe. Inona ashibanu ebo mwikisaka kitongwe. Mwibabitobo bamulofwe. Mwimuzo ujila bantuba leza ba atongeli. Mwatongelwe kusapula mingilo minengele ya leza we mwichile kumfinji. We mutula kumuinya wanji wakwanwa. Kalabanu eke mwajifo bantuba leza. Pano kemu ujiba njibantu. Banu eba ajipa kalaba mpiku wakufu ilualu sana leza. Pano mubafu ilualu. Abasue, byo mujibe njiba lupi ito pano panshi. Nemu isashi lamba, mwilame ikubi saka saka bungitu. Bilu ajifita na muchima. Ika la nyengika jilomi yampe mubuka ata mwabantu mampiku wa kuitabisha. Nashabi obe munena amba, mwibanonga bibi. Ino bakavuluka, mingilo yenu milumbuluke. Heba tumbisha leza, mujifu kujaka fika kobaji. Na mwanda wa mfumu etu, kokela ilupusa lonsolo wabantu. Kulupusa lwa mulopwe, mwanda imulopwe. Nekulu wabambi kafubeni, mwanda ibatu mineaye, kujumuna balonga bibi, nekwana boba balonga biyampi. Mwanda kisaka leza, imanwe kulonga biyampe mba, mubiji enya, bale mbaka nebonso, mampikwa kuyuka kintu. Nanga imuwa napavu, inonashi, kemu kialamuna imuwa napavu buenu, kemu jiwa kisanji kufuta bibi. Ikalaibu wabapika baleza. Lemeka imantu monso. Sansuwa imana wenubeta vijie. China ileza. Lemeka imulofu. Banwe bengijineni. Kokela ibomu ingijila bonso na kilemeko. Keka fobo wabai ampebe mutalanya. Ine kubabi babi ben. Mwanda ijese shiba kususula kwa mpiku wa mwanda. Abe uko kele amba. Mwanda leza ujimumuchi mawani. Lelo iyanyi wimu anafomu tukisha michima kubi kupilua biobe mkupila mwanda wakufi ya mambo kwenu. Ino shimuba susulua mwanda wakia ampe kyo mulonge. Nabia ijese kwa leza. Iyao omwa ichilwe. Mwanda nekidishi tumwine nanji we mususukile. We mushila mwakulonde lamba nenu mumulonde mulua yolu anji. Aye kapilepo mambo. Kajike kujifo waivwene ya bujimbi jimbi kitamba mukanwa mwanji. Boba jiba mutuka. Aye kalondolwe lepo kia mutonko. Kajibaji ususulwa kafunyine po muntu. Wetujile mumaka saleza muchibimoloki. Aye kichishi tu waselele mianda yetu mungi tuyanji pa musalabu. Ambabato etufwe kububi. Tuikale bomi kuboloki. Kajikubifi mfilu wabianji kwa mubaunda vibwa. Mwanda banwe mwaji munyunga kana nyunga kana kamu nyunga kena nga mikoko. Pano muba joke la kujimuku umbi mwine. Mukulumpe muleji wa michi mayenu. Petelo wakamo shapita yabu satu. Banwe baka jinenu monka kokela ibalu mebenu. Pene voshiku jiba mwaba mpiku wa kuitabisha mwanda waleza. betabije vo bakamo na ngika jilo yenu. Na vya ke mukikasa ke vo kaji kuiba safuila nekine enu akine. Mwanda bakamo na tuka abo bene ngika jilo yenu ya kilemeko ya mpigwa mwanda. Kemu sakai kakuijangisha nebi afanshe. Pamo mubia kubanda banda nywene nekui umbika umbika sabu. Na shabi sanji vya jangi jangi. Aha. Buya bwenu buikale buabu muntu buamunda mwenu. Nebwa kumuchima mukokele utalala nya. Bunobuya kebo onekapo ehe. Kaji iwa uleme kukatampe umeso aleza. Hena nkyo mwaji mwinenge nye nya. Bana bakashi batuka nye bafakala baji bakulufileleza. Nekukokele balume babu. Emo mwaji mwika jilene sala uleme kele abalahama umuitankamba anfu mwami. Nenu pano mwibanji bana bana bakashi. Shimulongabi yampe ne kukwa tuwa moyo mpika na sha kukika. Banu ebanu menenu monka. Ikalani bakashi benu bi yampe. Muyuke vyo baji babukomo buchechi. Mwibaleme kei. Mwanda mukape wanawo jese jabumi wakualeza. Neka jimba. Kuikale kutufu cha kuimu koleji ya kulomba. Pano kubafule. Ikala ibanu ebon sone muchima umo wakanye. Mwisansuwe enka wabana na bana. Mwitalebi ya mpe ne kuichepeshi ya senene wakumukwavo wakumukwavo. Kemu kisho keshiai kibi kukibi. Nasha mutonko kumutonko. Aha. Londo lolai nka na jese. Mwanda banu enene. Leza fae muchile. We mulai ile kuimu pama jesi. Mwanda. Yewa uswele kusangala mbumi buyampe ne kuikala mafuko akatokwe aleke kunena bibi ne kujimba. Avunda mine bibi. Alonge longe biyampe. Akimbe ndoe alondelele yo. Mwanda mfumu etu talanga so boba boloke. Kaji witabanga kukulomba kwabo. Ino kalabelanga boba balonga longa bibi. Lelo ke mulonga kibi shibanwe mufi asakene nka mukulonga biyampe yanyi. Kajina shashi mususuke famuanda wakulonga kiyampe. Nake muiba akatokwe. Kemu kikwatwa imoyo wabiowe mufunyina. Nasha kuleka michima yenu kuzumba zumba. Mwifuku ile ikaki jishitu mumichima yenu. Eyenfu mwenu. Ikalainieke be longolole ulondolola bobabe mwipangula. Yakyo mukulufile. Mulondolole senene nebutu ukanye nekileme kofonka. Ikalaine michima yampi kwa kuimufonesha. Ambaba wole munena nena bibi kumwika jilo wenu muyampe wa mujikijishitu na wabafwe mufu ponka kubine nwabi yabu. Mwanda ibi yampe kumwe na malua paki yampe. Si emomu sakila neleza. Kutabukako kumwe na malua pakulonga bibi. Emomu emufu ijile nekitishi tunanji. Wafuila bantu jimo jonka pa mwanda wabubi wawu. Wakwabionso. Aye moloke, wafuila batu ebabi pia mambo. Amba etufikishe kujileza. Waifai wangi tu wafua. Ino kumuya waikajishi wa mumu. Waendele nkajikana mino, wakasapuila miu ya miku utue mukifungu. Nayo iyo ya miu ya yapelele kuko kela leza. Popa paji utukishe muchima. Mumiaka yonso yaji isonga noa mwato wasa afina. Kwa ajibachie wonka, enka bantu mwanda tukete. Ewo batu elele musafini, bapanda kumema. Owa mema elekeja lubachijo. Lubachijo lulombo lamba tubapande kukije falusangu kilo lwa kijishitu. Ke mwanda po wako yangitu nekufundula biko mumema, aha. Ino nashi, tufunda mukila kujileza utokeja michima yetu kububi. Kijishi tufano waenda mulu. Ujikumuta amba wakuwo kukunu ume kwa leza. Wabika jile bamwike ulu neba lufusa baku wabo neba komo komo bamulu. Petelo wakamo shapita yabuna. Kijishi tubia susu kile kungitu. Nenu kankamana imusuelo umo onka kumichima. Mwanda shimutu wa susu kamungitu uleka bubi. Amba mumafuku abamusha jila koo abumi wanji. Ekale musakila leza. Kemu ende lebo kusaka saka kwa wungi tu. Nenu mwaji mwike lekala kita chikilampe tu. Mulonga kamu sakila bapikwa kuitabisha. Mwaba longela ne awo ben. Mwaji mwike leka mbibi bibi. bya mutima mubi ne kusakasaka kubi ne munkolo ankolwa ne mubi amunyanji bisuluka kubuji akata ne kubunkolo ankolwa ne bya kusakanka kutoma mpata ne kutota bankishi ako kushijikwe inopano bapikwa kuitabisha abana binyinge poke mukiyelele bonabo kubyobya bya kuowa mwikajilo mutabu kijijile kubipa nabo kebe mutuke lekaji nabo bakabi chilamo leza umbilongwa byabo aye uchiko kala ukachibila bomi ne bafu bene mambo ekyo kya safu ijilwe myanda miyampe kane kubafu ile bene amba nabo na shaba chibilwe mambo amba bafu engi tunkawa abantu bonsoba inobekale bomi kumuya kamwika jileleza fulo ya bintu byonso keji pabuipi ikala ine musuelo mufanyinwe wilame senene umbyonso mute muchima kukulomba kitabu kile byonso ikwisa swabikata banwe bene na bene mwanda kisanso kilekela milwi ne milwi ya myanda ikala ine kizashi kya kutambulanga na kumowo yenu banwe bonso kwapikwa mi unyingo mi unyingo leza wemupe banwe bonso kya muntu wakyanji wakyanji nenu famo wabengi jibalumbuluke mwikwashie inabyo banwe bene na bene mwiyabile bya majese mavule emupeleleza yewa usapula asapule myande ya leza mwingila nanji engile ni bukomo bumupeleleza amba umbitu byonso leza atumbi jibwe montumbo pati Yesu kidishitu wantumbo ne bukomo nyeke ne nyeke amena banwe basue kemu kizumba zumba ipa mwanda wa kutompiwa kukomokomo komu jinako kwa koamba iki ingi nakyo kibe tufikila sepelelai pomu mona nenu malwa akubia malwa bya kijishitu amba nenu mukasangale bikatampe pakasokolo antumbo yanji mwiba katoku weshibe mutukamba mwibene kijishitu mwanda aye muya ujira wantumbo muya waleza ujifomuji nashi keku kikala ina sha umo wenu wakumona malwa abungi payanganyi nasha abu hivi nasha abu nonga bibi nasha akuyela umambo abeni ino shia mone malwa amba mwanda imwine kitishitu nako kaki kwatu abumvu ehe afuishe kaleza fate lelwa nandi diji na jaki kitishitu kitachiki bafika kya kuchiba mambo kuba chikila kuchibila beta bijeleza Beneba shiba bajikile kuchibila batu lebi kafulana manyi nebo ba bapela kuitabisha myanda miyape ya leza mwanda shibolo ke bapande pachetu lelo babi ne babifya mambo kena manyile nakyo boba bamona malwa musakila leza bafanyine kuendelela kumeso kulonga biyampe ne kwitu ujijila tu mujumpangi mwanda aye wabine bine ufikisha milao yanji Petelo wakamo shapita yabu tano. Pano nane na bakulumpe bajumbuka tamwenu. Ami mukulumpe mkwabo. Kamo nika misongo ya kijishitu. Ami ukape wapa mo nabo tumbo ikasokolwa. Nebe sashila bika tampemba. Kumbai bi yampe luombe lwe mupeleleza. Mulame lo ne muchi mato monka musakila leza. Ke kukunyingilu wapo. Mwingile mwingilo wenu senene. Kena muchima wakusaka kumwena molupeto ehe ine muchima wenu onso kebu kisakai kubikajila boba bobe mupele kulama aha ikalai wabilombwesho kuluombe pakamweka mukumbi mwine mukatakata mukatambula kilukwa kya ntumbo kyampikwa kukajimisha kukelema kwakyo banwe masongwa lumenenu monka okela ibatame pende pabanwe monso muchepe shei Mwingi jilei banwe bene na bene mwanda bisone kwa binenamu. Leza upeleleva kibengo inobova bechepeje wibeselanga jese. Nancho mwichepeje jei mushi mwajika sajikomo ja leza. Nanja kemu zunzu ulepakitachi kia atungi lekala aye mwini. Tuika ileza kuzumba zumba konso kwa michima yenu. Mwanda aye mwimutele muchima. Ika laise nene umbionso chumuka ai. Mwanda waluana nenu ngongoshani ubuluma kabwa tambo unangakana ukimba wakubokota imanyishai mumukomene na luitabijolwen muyukile kalamba ne bana benu bakusanke ne bantu batanda ponso nabo bamuna malu amuswelo umuhonka ne banu nashi bakufu akumona mona malu akita chichikicheche leza wabuntu ponso we muchile kuikala mutumbo yanji yanyeke kubumo ne kijishitu ukemu nengenyenya aye mwi kaji ukemu kankamika ne kuimukomeshia ne kuimuimika senene poke mukaji napo yaye wabukomo nyeke na nyeke amena uno ishi lasa mwane tu wabine bine onkulu vile wanku asha kuimu lembela unumukanda kiosa kile kine ikuimu kankamika ne kuimu lombola patoka amba bunobu ewobu ntubuine buine waleza ika jijila imo tunke kibu ilo kiamu na mubabilone kito ongue kawa banwe kibe muimuna mwana mimako nanji we muimuna muimune ibanwe bene na bene umbuswe ndoe ikale kujibanwe bonso lolo bakijishitu amipetelo. Mukanda wabubiji wa Petelo. Petelo wabubiji shapita umba jenji. Amishimona Petelo, mwingidi kati mutumiwa wa Yesu kijishitu. Natume mukanda uno, kujibanwe bonso batambwile luita bijolu leme, kawalu etu. Mwende lebolo ke waleza umpanjiji wetu Yesu kijishitu. Leza nemfumu wetu Yesu, emfebu ntule ndoe bingi bingi po muenda mumu yu kidila. Mubukomo wabuleza wanji, wetu fele myonsobi tufanyinwe mwakuikajila senene, ne mwakuikajila umbuileleza. Ne kuitu yukisha senene, yewa wetu ichile kuikala nanji, muntu umbo ne mubulumbuluke wanji. Ekyo kyae tufelele ne milao yanji mikatampe, mileme, amba mwikale wabuleza. Mufande kububole bwabi akusaka saka kubi biyule panofashi. Ponka fauno mwanda, mwinyingishe ibinyinge muwanye mwikajilo muyampe kuluita bijolu enu. Kumwikajilo muyampe nako, mwanye eko kuyukijisha. Kukuyukijisha nako, mwinyingishe kuwanyako kuifula. Kukuifula nako, mwanye eko kutukisha muchima. Kukutukisha muchima nako, mwanye eko kulamataleza. Bene bakaji kukula mataleza kwa nako muwanyeko lusalo abubutule kulusalo abubutule nako mutule ko kisanso mine inoyi yo miswelo yo mufanyiniwe kwikala nayo shimu ikale nayo mivule vule nabia ike muvabu komo ne kwimusokuweja kuyukijila fumwetu Yesu kidishitu ino yewa kadipo nayo kumona kwanji ikuchetu ujipa moka wa mpofu. Ufulaminu wakane kutoke jiwa kwanji kwa kububi wakala kuini. Banwe bana wetu, ekyo mufanyinwe kunyingila, dikata, mumwekeje luito lwe mwichileleza ni kutongwa kwae mutongeli. Shimu longe kana mino, nabia kemu kakukalapo, ehe. Kajie kana minou, mumu katwe jiwa natumbo mugulokwe wanyeke ne nyeke wanfumu wetu mpandishi Yesu kijishitu. Nami ekione mufuluila kaku imufuluila nyeke bintu binobi. Nasha mwibi yuki lekala, nasha kaji mwima nijijie kala mwibi abine bine momuji. Nangamba ibi yampe ngikale ne mutulumuna na kuimufulusha kwami panoponki kijimumi. Mwanda njuki leamba, pano kensa kekutamba muinongitu kamwa nombwejile mfumu wetu Yesu kijishitu. Ebyon kanka menyine kuimu sokuwela muswelo onso wakufuluka nyeke bintu binobi shike njimufwe. Mwanda batuwe ketu alondele mfumo mifuata kanyese nene amba tuimuyuki jena yobukomo wa mfumo wetu Yesu kidishitu. Nekuya kwanji ehe. Tuamwe nene nene tu nemeso yetu buka takatabu anji. Tuajifo batuwe bene pata mbuile bule mene tumbo kujileza tata. Wo papa mwelele ntumbo mikatakata jiwi, jaivuwa nwamba, unoiwami mwana onsenswe, unsangaja pa muchima. Tuwa ivanyi njine tu batu webene joja jiwi jaile mulu, potu wajina njipalululu jila. Tutika jine bine nwa vya bine bine vya mufu mikilwe, shimu tako muchima nankyo mulonga biyampe. Mwanda kijipa mwobu wa kimunyi, kimunyi kila mufinji kufika nkane fobu kakia. nemutumbwe walubanga nao umunyike mumichima yenu. Kajiyuka ibijibi yape kinoki. Bine nwa bionso bijimubiso nekwa. Kekujipo kiafumikilwe na muntu kumilangwe yanji aye mwini. Mwanda kekujipo kifumikuwa na shakimo kia ile kukiswa muchima kia muntu. Ehe. Imu ya ujila waji utangijila bantu. Nabo keba nena vya kwaleza. Petelo wabu biji, shapita yabu biji. Pakala kwa ajiba fumiki ba mabela, mbuka tamwa bantu. Emomu kamwekela neba fundishi ba mabela nabo, mbuka tamwenu. Bakemu tuwejejamo fundisho ya mabela ilengeja koneka. Bakafela mfumu wabu weba kujile. Emoba kekolo mwenye nyina kona kanyiwa kwa bukiji bukiji pobaji. Bafule bakeba londa mubibi vyabo bisakasaka michima yao. Kajipa mwanda wamwika jilo wawowa. Baka futulujia jishi ndajabu bine bine. Boba bafundijiba. Mwende ele makomu ameso abo akusaka lupeto. Bake mujila biakuimu jila na kuimu sapu ila nsango ya bujumuku. Nashi kuchibilwa mambo kwabo kujipa buifi. Kona kanyibwa kuibatengele. Mwanda leza kalekelepo bitupu boba bamwike ulu bapile mambo. Ehe. Webelele mubina bya finji bya mukanunga kamujilo moba kungila kuchibilwa mambo. Kaji kalekelepo bitupu ntanda ya pakala. Wano kejepo mvula ya lenga jilube jikatampe. Wapanjijapo nkanoa mweji wambila ya boloke. Nekisaka kianji bantu mwanda kete. Kaji wachibile bibunji bya Sodoma nengomola mambo. Webiponesia, webisoka, fututu, kebuto. Webilongele kekijumu kia kujumu kila boba bapela leza. Wapantishe moka lota. Mutu moloke wajufitu wa muchi manyeke pa mwanda wa mwika jilo mubi. Waboba bantu bakondami. Mwanda uno mutu moloke wajuwike lumbuka tamuabo. Muchi mawanji moloke wajumusansa mpata mafukuonso. Paji wivwana nefawa wajumona. Bilo ngwa biyabo biyabu kondami. Fumwetu aye mwine. Uyukile mwakuiba nyongo luela. Kubitopi wabiyabo bobaba mukokele. Nekuiba shia umalua bobaba mupelele. Kufika nkane mujifuku jakije. Kaji ukatabuka kususula bobaba londa londa. Bia kusakasaka kubi kwa bia munyanshi bia mungitu. Bafutulo la lufusa. Awo iwa mpikuwa moyo na shalu sakaloluini. Keba lemekelepo na nshaba kata kata bantu mbo bamulu bene. Beba tukatu. Bamu keulu beba tabu kile bukomo nelu pusa. Keba nenangapo bia mutonko kubo oba bakata kata bantu mbo. Bakuiba sapula kujifijie mkulu. Ino oba bafundishi ba mabela balonga bintu kwa mpiko akufu atakanya kamu longe langa banye mabonso babutu ilwanga konka kona kanyiwa nekuipaiwa. Batukatu boke ba jingulu ilepo. Bakoneka kamo nekelanga banyema. Emo bakafuchilu wakububi boba longa. Bazuila mazu wa mabi mumuinya mwanda wakuisa angaja kubisakasaka michima yabu. Iba bumfu nebi akuimu lubija poba jane nupamo. Basepele ila mubi abuji imbanga nyibu abu. Meso abu imayule luiso lwa busekese. Keba tondu wapo bubi. Bongola bakoke koke, kaji batele muchima nka kukumona lupeto, ibantu bafingwe mafingo. Balekele jishinda joloke, baluba, kebalonda jishinda jalondele balame mwana bosole. Walongele bibi mwanda wakusanswa lupeto. Nanji watope kibwe mwanda wakubulwa kikoke shikwanji. Kaji nekimbulu keki nenanga nakyo, chanena jibwi wa muntu. Kukankajia kilongwa kile mbakane kia mufumiki. Boba bantu imishimwa miumu. Kaji makumbi atakikwa na luvula. Babikilwe kia bokifuko mufinji. Besambanga misambo mikatampe ya bitupu bitupu ya kuimwekesha. Bene bamwendele kusakasaka kwa bukubi kwa beabungitu. Bongola boba bakipanda panopano mbukata. Mwabantu bekele umbi ya kuluba luba. Beba tanjila kuiba pabu wana pabu. Awo bene biji bakijiba pika babilongwa bibole. Mwanda yense tu ukomenwe na kintu iumpika wake okyaki mukomeni. Abo byo abapande kububole bwafanu pantanda pakuyuka mfumu wetu mpandishi Yesu kidishitu. Shibwe bakwate kajiji kwabo webakomene monka nakyo mwikajilo wabo wakuno kufulo ukatabuka wo waomba jinji kubipa. Kyajikiba nengelele kuikala bampiku akuyuka dishinda joloke na moa abeji yuki la kaji keba funda mina mwanda ujila obeba letele. Nabia nankyo kibeba fiki jila kiocha kinene lukinjimba. Mbwa ukajoke la kubiala shile kaji ngulube moiji we nanji uke lamba mbitoto. Petelo wabu biji shapita yabu satu. Abaswedi we unomukanda ke wabije one mulembela unu. Muyonso ibiji, sakijila tuka kui mufulula milangwe miyampe umichima yenu. Namba mufuluke binenu abia mfumu wetu umpandishi. Biane nene bafumiki bajila kala kala biemuletele batumiwa. Yuka ekinoki biji, mumapfuku akumfuloa kukamweka bakibengo. Banangila monka muendele kusakasaka kwa bukubi. Bakemu wengamba. Leka lailefu ambangia. Pano uchiku epi, kushiluilaka kubanka ambo, bintu nyo sololo bijitunka mwobi kajilanga nyeke, kasha pano pantanda papangiwa. Kioba kane nena nabia, ikusa kakuilua kioki akinenuemba. Kala kala leza wanene tunka jiwi, julu netanda biapangiwa. Tanda ya tamba kumema, ya bumbwana mema. Kaji yenka mema, aone nwe nao tanda pakala kujilobe dikatampe. Pano majulu netanda bijifobi nonayo. Kaji ibilami wenka kujiwi jaleza dino. Bitujilwe kukasokwa na mujilo. Bikungila jifuku jikachibilu wababi mambo baonakanyi wafututu. Banwe baswe jiwe kemu kilwa ikinoki. Kujimfumwe tujifuku jimo iwa miaka kanunu. Miaka kanunu nayo iwa jifuku jimo. Inuaye mfumu wetu kejangapo kufikisha mulao wanji. Pamo uwa mufata Kenya, bamo amba waishi. Ehe, kejijepo. Wimutu kijijepi jimuchima. Wanda kasakilepo na sha umo shiani shiani oneke. Usakilepo sobon sololo, bala mukijijile biji pamichima. Pakwa mwona hapo, jifu kuja vije mkulu jikafika kamu fikila ngangivi. Mujoja jifu kuja, majulu akajimina ne mikungulo mikatampe. Bintu bya mulu bikasunguluka kumujilo. Tanda nayo ikasokelelwa fututu ne yonsololo bijimo. Nashi yonsololo binobi byo bikona kanyiwa nkanenki. Na kyonenu jingulu labi yampe momufanyinwe kuikajila. Mufanyinwe kuikalaba jila bala machijile kujileza. Batengele bafuenesha jifu kujaleza amba jifike mukiji. Joja jinukoneka majulu ke mujilo. Jikasunguluka bya umajulu byo sololo kukianga kikatakata kya mimbi ya mujilo. Inonkaba toshetu tutengele majulu mafia nintanda mifia bya laileleza. Moma mukekala kaboloke. Bene bana shibanwe baswejiwe byo mukungila binobi nyingishayi emutane mundo eyanji talalania. Bampikwa kiko na shakalema kakutopekwa. Yuka yamba kutu kisha muchima kwa mfumu wetu, elolupa njilolu wenu. Kamwe mulembelekyo ne mwane tumusue polo, ne tunangu tuamupeleleza. Wale mbelekyo mumikanda yonso mwaisambile mianda inoi. Mujika jinebi mo bikomo kuivuana. Iyabyo bikankamene nabyo nebo baba mpikwa kuyukiji wabyo. Nekunyi ngiji wamo biyampe mpika. Kebala munabyo enka moba longela kaji ne kubiso ne kwa bikwao. Nina minowu mobe kono mwenyi na abobe ne kona kanyiwa kwao. Abaswe, ino nashibanu ebyo mubafu kulomboji wabi nobi. Jumuka ikuchi namba mwaka nubishiwa nabia kutupatu pabi ababi. Mujimishe kuimanyisha kwenu kukomo. Tami nyina imubuntu, muyuki jijide mfumu wetu mpandishi Yesu kidishitu. Aye enka tumbiji wentumbo, pano nenyeke nenyekeke. Amena. Ami Petelo.